Eta goizuntan Nikolas Goini gurekin bizi mugimenduko kidea eta idaldu den igandean alternatiba eguna antolatuko da zokoan gurekin zira. Egunon Nikolas Goini? Egunon. Beraz, lehenik egun horren helburu zehatza zoin da? Bi helburu ditu. Alde batetik alternatiben erriska, alternatiba hoien dinamikan kokatzea. Hori hasi alternatiba lehen edizioa hasi zen izan zen Baionan pasaren urtean, urriaren 6an, eta honen ondotik deialdi bat zabaldu zen Frantses estatuan eta Europan eta munduan zehar, bertze 10 edo 100 edo 1000 alternatiba egiteko, eskala handiko mugimendu bat egiteko klimaren babesaren alde. Eta alternatiben erriska batek antolatzen eta egiten den tokian lagungarria da ere tokiko iniziatibak sortzeko. Orduan, zokoan dugun helburua bikoitza da, alde batetik alternatiben erriska bat gehiago izaiteko dinamika orokor hori indartzen laguntzeko, eta bertzaldetik ere hemen Ego Lapurdin dinamika berri batzuk sortzeko transizio ekologikoari begira. Nola iragandira loturak mugimendu desberdinen artean, edadura hartu baitu? Bai, koordinaketa bat dago, deitzen dena alternatibaen errisken koordinaketa europarra. Aurten bi aldiz bildu zen, martxoan Parisen eta ekainan Baionan, eta hortan erabakitzen, hartzen dire erabaki handiak alternatiba guziai buruzkoak, eta gero alternatiba bakoitzak dauka bere autonomia, bere irian edo bere lurraldean bere dinamika propioa antolatzeko. Alternatibaren funtsa, sistema kambiatu lelua duzue klima ez, nola saiatzen sistemaren kambiatzerat mundu gakotu untan? Diruak manatzen duenean eta bankuek eta enpresa hundiek. Justuki, gakotua ez den tokietan edo guneetan aritzea dugu helburu, eta proposatzen ditugun alternatibak hiru maile ezberdinetan kokatzen dire. Maile zuzenena da individuala edo kolektiboa, gure bizitzetan zer aldatu dezakegun kontsumo moduak aldatzeko, garraio moduak aldatzeko, etxegintza edo irigintza ezberdinak eta hori egoitzetan desberdin bizitzeko. Bertze mail bat da lurraldekoa, eta hortan ere aipatzen dire eko aldeak edo irigune batzutan hartu dituzten iniziatibak bertako populazioak bultzatuta. Eta hirugarren mail bat da sistemikoa, eta hori justuki dugu planeta mailan hartzen diren erabakiei buruz, erabaki horietan nola presioa eman, eta justuki alternatiben errisken helburua da Kopenhageko gailurraren porrota ekiditzea. Eta Kopenhageko gailurra 2009an iragantzen, ez zuen bat ere emaitza honik atera, eta ondorengo, importantzi bereko urrengo gailurra izanen da Parisen, duden urte bukaeran kopogoita bat dituko da, eta horri begira alternatibaren helburua da populazioan bertan mugimendu bat sortzea, irakusteko buruzagiei populazioa jabetu dela klimaren arazoaz, eta erantzukizun serioz bat itxoiten ari dela munduko buruzagien gandik. Azken adibide bat izan dugu New Yorken joan den aste buruan, 100.000 pertsona pasatziren New Yorkeko karriketan klimaren babesa aldarrikatzeko eta erantzukizuna eskatzeko buruzagiei, alternatibaren helburua antzeko da. Balde batetik tokiko dinamikak sortu, eta bertzaldetik alternatiba guzien helburua elkartuz da pisu sozial bat izaitea klimaren inguruko negoziaziotan. Alternatiba eguna ipagai goizuntan eta mugimendua orokorki helduden igandean zokoan iraganen da, bizik bultzaturik eta gurekin kide bat, biziko kide bat Nikolas Goñi. Beraz, aipatzen genituen helburu zehatzak, zer edadura bazen sortziak aintzin, baita ere leloa, sistema kambiatu klima ez, eta erraiten zinuen Nikolas Goñi, ala, elburua zentxatzia emaitia presioa buruzagien gehinean, baina adibidez erriko hauteskundeen karietarat aurten, hainitz hautagai eta hautetxiek izenpetu zuten biziren agiria, itzarmena, da gero praktikan ondorio guti nunbait? Justuki hori ekiditzeko antolatuko komisio bat biziren elkartaren mailan itzaitz deituko dena, eta komisio hori pixkat bidatuko du nola hautetxi berri bakoitzak beteko dituen bere hitzak bere herrian. Hori maila ezberdinetan, lurraren zaintzan, garraioi buruz, uraren kudaketan, eta bar, justuki martxoan aurkeztu ginuen tresna kutxa hortan ziren elementu desberdin horien artean, eta orduan komisio horren helburua izanen da herri bakoitza begiratzea, ikusi ze hitzarmenak hartu ziren, eta begiratu datozen sei urte horietan nola betetzen dituzten hitzak, eta ez badire ondo betetzen hori aipatzea eta hori egin behar dena oroitaraztea. Itza hitz, geroztik atera da proieto hori, oartu baizizte betikoa nunbeit hauteskunen ondotik itza frango, baina gutia txikitzen? Bai, hori gerta daiteke, eta gertatu, hauteskunde anitzetan gertatu izan zela, eta hori gai garrantzitsua izanik, hori Ipar Euskal Herria benetan transizioan den lurralde bat izaiteko, behar ditukula ez bakarrik hitzak, baizik eta ekintzak ere. Bizi, mugimendua Ipar Euskal Herrian nola egituratua da? Hasi zen Baionan, justukiko Kopenageko gailurraren karietarat 2009an, eta ondotik tokiko talde bat sortu zen 2012an, Ego Lapurdiri dagokiona, Bizilarrun deitzen dena, eta justuki Bizilarrun da zokoako alternatibaren antolatzailea. Erran duzu, erriko bozen karietarat egin lanak behar zuela segida, itza itz aipatu duzu, eta Prezeski horren karietarat itza itz hortaz gain beste egitasmo batzu baditu zuen? Bai, hori da, autetxietatik aparte ere, gizarteak berak klimaren arazoaz jabetzea, eta arazo horri erantzunak emaitea, erantzunak eta konponbideak existitzen baitire, eta existitzen diren konponbide horiek gizarte hobeago bat sortzen dutela, erakusteko hori dugu ere alternatibaren asmoetarik bat. Askotan jendek pentsatzen dute ekologia edo ingurunearen babesak erran nahi duela murriztea, edo privazioak, edo frustratzea, zerbait egin nahi nuke, baina kontsumitzen duelako murriztuko naiz. Hori dugu pixka klixe bezala, eta konkretuan alternatiban aurkezten ditugun bertze moduak, alde batetik aurrezten dituzte planetaren baliabideak eta klima babesten laguntzen dute, bertzaldetik gure dirua personala edo elkartena aurrezten dute ere, eta laguntzen dute gizarte hobeago bat sortzeko, jendeen arteko lotura gehiago eta sakonagoekin. Orduan, hiru elementu horiek bultzatuz ere, hori da alternatibaren helburua tokiko mailan, transizioa bultzatzea, irakutsiz gozagarria dela. Bada alde batean biztanda politikariek bultzatu behar dituztela norabide haundiak klimaren alde jotzeko, ala ere sozietatea individualista bilakatzen ari baita, jenden sentsibilizatzeko lanak zailak dira? Bai, zailak izaten aldira, klimari dagokionez adibidez izaten aldire bi atitude edo bi erreakzio, edo batzuk etxatzen dute arazo handiegia dela eta ez dela deus egiten al, edo bertze batzuk hartzen dute zinismo hainitzekin eta arren dute niri berdin zait izoz guziak urtzea eta laugradu gehiago izaitea, gisaguziz denak hilko dire, olako zinismoa, hori saiatzen ari gara ekiditzen, eta justuki proposatzen ditugu ba, bide optimistagoak eta gozagarriak ere. Eta nire ustez gakoetako bat hortan dagoela, proposatzen ditugun alternatibak ba, gizarte gozagarriago bat sortzen duela, eta hiru elementuak uztartzen ditu, jendeen arteko harremanak, diru aurrezten dute, eta baliabideak eta klima babesten dutela ere. Eta hiru gauzoien uztartzea alternatiba gozagarriak erabiliz, nire ustez dela gakoetarik bat. Mezu horien zabaltzeko, biztanda igande untako egunak edo igande, alduden igandeko egunak importanteak direla, eta lehen urtea egin duzu Baionan jaz, eta lehen esperientziaz baliatu zizte bigarrenaren prestatzeko, zoin izan dira aldaketak jaztikunarateko antolakuntzan edo hobekuntzak? Bueno, honen esperientzia baliatu duku bai pixkat hori ba, antolaketa teknikoa orokorrean egiteko, aldiz egitura bera eta asmoa nahiko ezberdina da. Alde batetik bon, hemen ego Lapurdin bizi elkartean pixka berriagoa baita eta olako ekimena ba, ez dugulako lehenago egin, hori izanen da lehenbiziko aldia. Eta ego Lapurdiri dagozkion tematikak ere landu nahi izan ditugu, zehazki, ez dira ama bortz esparru izanen Baionan bezala, baizik eta bortz, eta ego Lapurdiko tema batzuei lotuta, klima eta kostaldea, alde batetik, bertaletik garraioak, irigintza eta etxegintza, kontsumoa hori baita gai orokor bat, eta aurren txoko batera izango da, ba, igande hori ba, familian artean gozatu alizaiteko. Ongi da, Nikolas Guni, elduden igandean egunean zehar, biztan dena alternatiba eguna zokoan, miresker goizbegin parte harturik.